انا العذاب او اروي د خزنا العذاب د دنیا عذاب العذاب کې الف لام عادي زمون په نسبان جیل تتلل د خزه ځکه خزه کو بسنترل جیل طریقې کیږي ناروي د دې خزنا دغه د دنیا د عذاب ان تشهد اربع شهادات بالله چې دا خزه گوايو کې سلور گواهه د الله په نوم انه لمن الكاذبين یقینا دا خاون خامخار د روغ جون نه دی دا دې چې سوین اته لګیاره از گواہی ورکو ما واشهدو چې دا بالکل صرف دروغ دی امارا کار نه کړي ول خامستان دا عتب دی په اربع باندې اربع شهادات نه ول خامستا او پینزم قسم بیدای شهادات سری قسمونه دي نو پینزم قسم بیدای تخزي ان غضب الله علیها بان غضب الله علیها چې دا الله غضب دی په دې خزه باندې ان کانا کئی دا خاوند کان زوجو دا کان اسم زوج دے کوی دا خاوند من الصادقین درشتنو نام کدی رشتیاوی نا پمار دا اللہ غزبون رووری گی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتهم وان اللہ تواب حکیم کنوی دا اللہ فضل و پتاسو باندے دا اس التفات شا علیکم سرا دا کم تومت لگون کی چی دی آج پچا تومت لگولی شوی دے جی سر خطاب کی ورحمتو او دا اللہ رحمتو رحمت سر جدا سکولی خیستہ احکام مقرر کردی دی نجزا محذوف دا تا صبح پا ضرر کے پریوتے وے تا صبح پا نقصان کے پریوتے وے رستو بیام را روان سوار لسم کے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو فی الدنیا والآخرہ دنیا والآخرت فضل و رحمت تے لمستکم التے والا جزا ذکر کردی دا لمستکم فی ما فستم دا والا جزا را او بیا رستو پشلم نمبر کرا روانو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو دا گرد اللہ فضل لے او دا دا اللہ رحمت تے او جزا دیدے کے بیا نا ذکر کردی او دونے ویلی دی چو ان اللہ رؤوف الرحیم چو اللہ میں ربانی کون کردے اور رحم کون کردے دا رومبے رکو چه ختمین وان اللہ تواب حکیم ہوئی اور ابل رکو چه کلمہ مسئلہ ذکر کیو ختمیے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ التوی وان اللہ رؤوف الرحیم مطلب ددے داشو چه دی یو صورت کے دا گناہ چه دین دا ډیر زیات تے تو نہ زیات تے چه دا بغیر د اللہ د رافتنا او دا اللہ د رحمتنا اگر نشی ماب کے دے کتوبر اوبا صلی اللہ علیہ وسلم میرا بانی اکڑلا ماب بجد کدالا افق ما صلی اللہ وان اللہ تواب حکیم یقینن اللہ دیر توبہ قبل ان کے رئے و حکیم حکمت والا دیم ان اللذین جاؤ بالعفق عصبت منکم لا تحسبو شر لکم بل ہوا خیر لکم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے تہمت لگے دلے دے اور صفائی علامہ آلوسی بھی پلس و آیاتونو کی راغلے دا گویا اللہ رب العزت پخپل باندے صفائی دا بی بی عائشہ کڑے دا ذکر دے توی عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ لارم ابو بکر صدیقہ اداوم صدیقہ بی بی مریم بانے تہمت لگے دلے و کنا لقد جئت شيئا فريا اتروز پورېږي دا يهوديان چې دینه تهمتونه لګي وي على مريم بوتان عظيما لیکن دغه تهمت ختم شو د عيسى عليه السلام په جواب باندې هغه جوړو غوته او چته کړلا او پړم به ور دي تقریر شروع کو اني عبد الله اتاني الكتاب خبره ختم شو خو د عيسى عليه السلام د کوکا د ماشوم په جواب باندې لیکن دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نمبر چکل رازی نا اللہ پخپل صفائی کی دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یو پادری سے خبر مبرکول دی عیسائیان یو مشر نو مسلمان وطوی خو مسلمان خو بالا خبر کولی چې قرآنی ویلی مسلمان وطوی پادری تا دا بی بی مریم خو لسر نخاون نو او زوی شوی دے او زوی صفائی کرده دا او د عائشه رضی الله تعالی عنها خاون ژوند دی او بچی هم نشتا از پایو ولا الله کړی دا نو د خپل غزه پایو معنی زمونږ دې نه معنی پس خبرې کوي عائشه رضی الله تعالی عنها پس خبرې کوي واقع دات شوه مختصرا شپغم کال د هجرتو او د پردی حکم راغله دی او غزوه د بنی المستلق او دا غیر پار نبی علیہ السلام تو او خسنے چولے دے اسے دا نبی علیہ السلام دا پار خسنے نو پکے فرض درجہ کے واجب درجہ کے او اسم نشتا کپا سفر خاون روانی ارا خدق بوزی نبوت لیشی خاون دے عربو تزی کراچے تزی سلور خزی دی دری خزی دی کم خدق بوزی نبی نمبر ابوت لیشی زکا ارا خدق دا خدمت نی کنا دے او پا سفر کے دا خدق خدمت کی تس بل کار بکی نا چه کم خلق خدمت کوری شی نا کب بوتلی شی خب بیام دا نبی علیہ السلام کوری اخلاکو نا ابا خسنه کو نو نم دا عائشه رضی اللہ تعالی عنہ اگر اواتو عائشه رضی اللہ تعالی عنہ چه تلن دا غیس را یو حارو اگر سروز را حار نو سمامولی گن تا که قیمت والا حارو او اگر وقت دا سه ہو لکه څنګه چې حافظ ابن کثیر دلته ذکر کړی دی وکان النساء اذاک خفافا خذ چوي ندی په هغه وخت کې ډېر سپک سپکې وي درنې نه ویلا چې دا آنټی دی نو جوړ شوی دا اور ډېر خوراکونه کی او ورزش نشتا نو سربېږي او غټيږي مخکې هم چې خذ کلمې چنې وړولې اکارونه ټول کول نه سيته برابر مرزونه نو اوس چې ګوتې سټی او سملی او ورزش نشته نو خود به مرزونه راځي نو نخدې رات سپک سپک وي د دې لپاره هو دج مقرر شو چې ډوله غون تکي چې دا به اوچتیږي کسان مقرر شو نو چې ته یو موقع کې چې کله واپس راتلل بیا او دمکی قافلې والا نه پائے کې قانون دای چې یو لږ وخت ورکی چې خپل کارونه واړه بول وی بول دا وکې لګارام بو کو نو بیا وځو او ور سره یو سړی مقرری لګروستو دا چې یو پوشلمنت روستو با سړی را رواني او هغه به دې ته ګوري چې تر قافلې واره نو څه شیخ ور دې دې نه برالي او د قافلې نه مخکې به هم څه کسان رواني مقدمه الجيش دا په خانه طریقې وې صفان رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی اگر دې لپاره مقرر کړی شو کچ تر قافلې د خلکو نه څه شیخ ور دې دې نه تبه لګروستو مونږ په ترازی او را لیدې دغه وخت چې کله قافله ودرېدله او خلکو دسمات کو نو عائشه رضی الله تعالی عنها لرې تللې وه د دسماتې دپاره نه هلته د هغې هغه هار چې و نو هغه چې ته رک شوی و او شلېدلی و او دا ورپسې ګرځېدله پای کې لږ ناوخته شو پای باندې دېخوا خیال دا و چې دا ناسته ده ناغی دا ڈولے ہو چا تکڑا دا کمک کی مونگا ہوئی چا خد خود رنے نوی لازے پتہ نہ لگے دلے چکنے نشتا پکے مونگا آسے ڈولے ہو چا تو اگی ویگنے چا عائشہ رضی اللہ ترناو پکی لیکن اگر نوان کافلہ رخصت شولا نبی علیہ السلام ام لارو چا دایو لگو وقوست راغلے دا آغازے تن ایسو کنشتا میدان خالی دے نڈے رضیات خپش شولا او پا آغازے باندے کے ناس کلا زکه او خیارتیا هم په دې وخت کې دارا چې په ځای وکې نه که زیره بدل کنه خلک به تا ګور نه بیا به کم دی که یو دتنه په سفر باندې زی او یو تن پاتش نه چې کم دی پاتش ویره مکه دې کړی جشي اخر کې با سړی غدې ترازی په دې کې صفان رضی الله تعالی عنہ اور رسیدو دار بخاری پر روایت کې بیا راځي چې با کله او سړی ولیدو فخمرت وجهي بجلبابي ما زر بخ پټ کو او پڑونی که او دخو زو پی جندلم دکا دلر نیولی دلم او مخی را پرده نید اما سر ملاقات شو او دی پوش چک دات پاتی شوی دا نو نور خبری دیدی شوی او خی که نو لیده او عائشه رضی اللہ تعالی عنها اگا چه کم دینا پای اوخ بانی ناس ترا حافظ ابن کثیر لکلی دی چی زینب رضی اللہ تعالی عنها تی او دل تا پوس کرو اتا پاگا وقت کسو وی اکا دیرا خپا پا وی میرا وکا نا ایما وی چ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما داوی او اخرا روان شو اصفان رضی اللہ تعالی عنہ را تو ډیر تیز رالو قافلے تر رسیدو بس دونه خبر وا دا عبداللہ ابن عبی تا پتو لگے دلا ناخو رو گوتی پا دے سپک مندی منافق دے ناغلا خبر دے رضیات خورا کرلا ادون خورا کرلا چی بزاد خو پا دپا کیسا واغسترا قرآن چی والذی تولا کبرہو منہم دا عبداللہ ابن عبی دے خو لیکن طبعا پا دے کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہم را گئے اگر شاعرو او مستحم را گئے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل سست براشی ولایات لولو الفضل منکم والسعاتی ان یوتو اولی القربا دے خپل لے نا دے خپلم دا خبر شورو کردا او یو پاک خضاو بی بی حمنا دا دے خور پا نبی علیہ السلام وادوا نا چونکہ دا دے خور دا عائش بنوا دا دے وجن دے پاکم سپیڈ واغستو ولیکن عام کردار چے اس کینڈل چے جو کڑو ناغا عبداللہ ابن عبی اگا جو کڑو خبر کول دیت اوس پتا نہیں تھی جس دیر سنا ادا خبر گرمشے ہوا نبی علیہ السلام با دی سر مینہ نکول آغا زڑا خبر بے اوسر نکول دا لگا شکیش ہوا بیزا پلار کر دما پلار کر لارا ال تکی بیاد آیا اوزل لشپے بارو اتلا او دسماتی لیا زنانا و پاگا وقت کے بارو اتلا سم دی بنیر دی لرو علاقو کے ایدہ زنانا اوزی نظان سر دمستح مور واغستلا دی خپلوانو نچرت چی دی پلارا بانت للو نچرت تکر پک والدا نداغ رخلینا دا غیر خلینا دمستح دا مور دا خلینا دا خبر ہوتی را چی مستح ور تباشی نایشی رضی اللہ ترنا ہوتی صحابی دی جاتا سکے تو خیرے کے وی خطا تا پتا نشتا نوینا ناغی و تا پا دی لارا لارا ٹولا کسا کرے دا چی دا خود دقشان دی چل لے نداغین بعد دام خبر شوید ان پدیوان تبر اغلی دا اور ډیر زیات خپوا رستو بیا آیاتونه دا غیر صفای اگر اغلی دی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی نو کور تلاړو خدت دا ویلو یو بل سره خبر کول چې دا بالکل نشی کېده زکا کدی پرې دا کزو تو شو دا کاروای راشین مونږ نه منونو دا عائشه رضی الله تعالی نو دا اغی صحابی صفوانو دائی پا بارک خدا خبر مونگا چرتا ہم نشو منلے بیا بعد مفسرین دالی کلی دی لکا تفسیر قرطبی کے داری چھ مشہور روایت دارے چھ حسان مستحو او حمنا بنت جحشو دی بانے حدو مو لگے دو لکا دی پاکے لگو سپیڈ اغسطو اختلاف پاکے رکھو اغوی المشہور من الاخبار او عبداللہ ابن عبی کو پلیتو پلیت پاتے دے پاخرت کے بے پاکی ناغا بانے سحاد وغیرہ نشتا آخرت دا پارا داگا گونڈا منڈا برا خرا روز تو بیا حسان رضی اللہ تعالی عنہ دے با عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لکل کل راغے نا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بولا دیر احترام کو او مفسرین لکی چھے غٹ بالخ بے ہوتا کے خودا نیوزل دے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یو شیر ہوئے حسان ردان ما تزن بریبت و تصبع غرسا من لحوم الغوافل عائشہ پاک لمن ادا سادہ بادا خضرا تخل کو غخ نکر غیبتون نکی ندونے ورطو ویلو چی خووسو مخکری سویدو یو ظلی وطدا سویدو اور نور قدر ذکر کو چی در نبی علیہ السلام در تعریفو نکڑی دی دویلو فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ سُكِلْتُ بُنَيَّتِي إِن لَّمْ تَرَوْهَا تُصِيرُ النَّقَا مِنْ كَنَفَيْكِ دَاوُ بخاری کے اشعار راضی چیزا ما مور او پلار دے پیغمبر استانو قربان شی نا اغا واقعہ قرآن کریم دے کے ذکر کی چیزا یو سکینڈل جوڑ شو تسلی ور کی اول اِنَّ الَّذِينَ جَاءُ یقیناً آگسان چرا وڑ دی دی دی جا او کی دی خبر طرف تی اشارہ شو چا سشتا نا اسے کورے یو خبر جوڑا کڑی دا دا جا او ام پا دیبان دلالت کی بالعفق دغا طوفان دغا سرپ دروغ عفق علامہ علوسی اغوی چ دا د دروغ او د افتران هم ډیر خطرناک یو شی دی. بالکل اغه سرپ دروغ یو غ تسلی ساته جاو ادویم تسلی ساته بالعفق دیتا عفق وی لکیږي یعنی د ځان نه کورای او خبره جوړه شوی د دوه تسلی خبرې عصبتم منکم دا یو وړه غونته کې ډله دا منکم پتا سکی عصبتن کې دا تنوین د تقلیل لپاره دی دا ټول نه دی پای کې لغ غونته کې کسان دي یو پکې عبدالله ابن عبید بتبه پکې حسان او مستحد یو پکې بی بی حمنا دا منکم ستاسو نا سخو بلکل سوچه ستاسو نا دی ادا یو خو پکی اسی زانی شابی چیز ستاسو ملگره ما او ملگره نا دی اسی دا دروغ یو چغ یو باسل دا نو هر اغا کتاب چه پاغی که پا صحابو پا عائشه پسی خبری ناغیر بنم کیره الافق المبین تا بلکل خکار دروغ دی وقالو هادا افق مبین دا سبو یو تا لا تحسبو شر لکم مگنے تاسو دا بدو دا طبیعت پہ اعتبار سرام لا تحسبو شر لکم تاسو مگنے دا دا تحسبو کے خطاب آل دا ابو بکر تا طول مسلمانان ترے شرنا بدو دا طبیعت پہ اعتبار سر لکم ستاسو دا پارا ذکر پا دیکھ دن نڈیر خیر پروت تے بلوا خیر لکم بلکه دا غور دا استاسو دا پار دا انجام په اعتبار سرا دا عبدالله ابن عبی منافقت کار شو بل مسئله دا معلوم شولا چې نبی پا غیب و بانه نپویی که پیده دا خود افق پورا حقیقت بوتا معلومو کنا کسا عائشہ کا نهی تجھ کو یادو جب افق والوں نے کیا تا پسادو دا واقعا دا افق کو گورا پا دیکھ بتا تا پتو لگی جدی کم پساد شورو کڑو نبی علیہ السلام ته پتا نه و د کمیټې د ممبرانو نه رائے واغستله کمیټي کې ممبرونو سه رائے لی ابو بکر او عمر او عثمان او علی دا ابو بکر او د عمر او د عثمان او د علی نه د دې ټولنې مشوره زکه غوښتله چې پتا وته نه و ته بیان کې شیخ المنهج د اشعار نقل کړی دي خو لیکن د شیرونو د نقل لمخ کې دالې کړی دي چې د مولانا حسین علی رحم الله یو تن پا مسئلہ دا ارمی غیب پوکون دا غاش عار دی وسرے دا لکر دی حضرت حسین علی اس خوی حضرت تک نشتا و دا غدے کرا حضرت تک پوتی بیان که وسم لا موجود دے چی سو پورین وایو بنو چی بیتی لر کیا پاکی گریٹ شورو کردے چی لری کی تے بیا بین وایو نو نبی علیہ السلام تا پتا نوا دا مسئلہ تے ام آلو مشولا پا دیکھ ام خیر دے کل چی دا عائشی رضی اللہ تعالی نازن کدن شورو شو اخری حالات اون عبداللہ ابن عباس تشریف روڑا حافظ ابن کثیر واقع نقل کی چه تو کو بختورا خزه ہے یو خود اصر دا نبی دیر زیادت امین وان سو پوری چه توی نبل چا سر وادن دیکھڑے او بل دا چه پا تمام و بیبیانو کی یو تلاسه وی چه باکی روی او ستار براعت حکم دا اسمان نبر آغر آغر دی کل کل با عائشه او زینب دوارو خبر کولے زینب بوتوی زما واده په اسمان کې شوه دي زوجنا کا لکه لا یکون علی المؤمنین حرجون نا عائشه ورتویل چې زما د صفایې حکم په قران کې راغله ده نو گویا په دې کې ډیر خیر ده د عائشه رضی الله تعالی عنها منقبت او هغه مخکاره شو د علم غیب مساله هغه واضحه شو عبد الله ابن ابی هغه پډاګه شو او مومنان تا حکم معلوم شه جدا سے خبر بیا مکا پا شر کے خیر ہو اسا ان تکرہو شیئن وو خیر لکم و اسا ان تحبو شیئن وو شر لکم لس آیاتونا پس فائد عائشی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ رب العزت نازل کرل لکل امرئ منہم مکتسبا من الاسم دا پارا دا ہر یوتن منہم دا دی افق والونا مکت سوا من الاسم اغا دے چی دو گٹل دے دا گنانا سزا دا اغی دا چی دا کم گنا گٹل دے چی کم قاذفین دی نو چی سونا دا دی ایساوا نو دونا برا دی سزای ایسا با قدر جوسا کچا زبانی شاعت کردے داغه مطابق سزا. کچا قلبی بدگمانی کرده داسې د زړه بدگمانی داغه مطابق چکم دینه خبره. او کچا دیتا بالکل رشتیا ویلی دی لکه عبدالله ابن عبی ناغل ډیره لوی سزا را والذی تولا کبره لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم. د دین دا مسله معلومه شولا. مفسرین لکی تفسیر قرطبی کی دی چې قال العلماء ان الایت اصل دا آیت پدې کې دلیل لے چې انسان مومن چې کلا عفت سره ژوند تیری نه بل مسلمان دې پاغه پردا چی او دا سه خبره چې احتمالی ماوی تاوی وی و ان شاء اگر چې اخبار تراغری اگر چې قریش وی خو اذا کان اصله فاسدا او مجهولا بنیاد اوران دے فاسد دے صحیح نہ دے نو مومن لپکار دادی چې داسې خبره دے خورینا. والذی تولا کبره منهم او هغه کسو چې روچت کړی دے دا غټ پیټې دا غټ بوج دا لوی بوج منهم د دغه راتلونکو نه ان الذین جاؤ کې د جائن چې دی له عذاب عظیم ندر پارا عذاب ډیر لوی دی. لولا استمعتمو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. داته خبرو کې داته مسلو کې سکوت پکار دی او په داته مسلو کې خورول دا مناسب ندی. مؤمن سړی باندې او مؤمن خځه باندې به ګمان خکه. لولا استمعتمو زجر د پمازي ولی نوا کله چې تاسو دا خبره اورېدلې وه ظن المؤمنون ګمان به چلول او پزړه کې مؤمنانو سړو والمؤمنات مؤمنانو خذو. مؤمنون څوک دي؟ حسان او مستح. مؤمنات څوک دي؟ حمنا. بانفسهم په خپلو علمو باندې په خپلو خلکو باندې بانفسهم به اخوانهم په خپلو رونو باندې. تفسیر قرطبی دا خو یو علم دی یو خلق دی یو بل باندې. قران کله انفس یو بل ته وی کنا سمان تم اولای تقتلون انفسکم خیر اند خیر. تفسیر قرطبی کې دی چې د مؤمن ګمان بدایي چې مؤمن چرته فسق او فجور نشکولې اج سو پوره دی راغنه شر نه دی دیلې نه پاغه باندې به ګمان د خیر کوي. وقالو هذا افکم مبین او دی ویلې په دغه وخت کې. وقالو فی ذلک الان په جواب ویلې وی ها ضعفکم مبین دا خو سرپ دروغ دی. کله چې دا خبره اوري نو وایي چې سرپ دروغ دی وې تش افک نره افکم مبین دی. په مؤمن به خګومان کې په صحابه په صحابیاتو په تابعینو په تابعیاتو په نیکانو مؤمنینو محدثینو ائمه مجتهدینو په دې به ګومان خچلې. لولا جاءوا علی بهر باطش و ادا اعاده لبعد العهد دا دیره پاره چې جزا ذکر کی رستو. لولا جاءوا علی بهر باطش و ادا ولی نروڑی دی علی په دې خبره باندې بهر باطش و ادا سلور گواهان دې له سلور گواهان پکار دی دې سلور گواهان ولی نروڑی. فیض لم یاتو بالشهدای کدی سلور گواهان رانوڑل فولائی کا دا کسان فولائی کا دیئے لگل رکڑل وسا اغمق کے اولائی کا عظمت دا پارا لکا اولائی کا مبرعون برست راشی دار دیر منقبت دا پارا دا کسان عند اللہ دا اللہ پا حکم و پا شریعت کے عند اللہ سمانا فی حکمی و شریعتی رولمانی هم الكاذبون هم دی دروغ جندی زکا مسئلہ دار اجمع العلماء ان احکام الدنیا علی الظاهر ته دنیا دا احکامات په ظاهر چلے و ان السرائر الی الله عز وجل پټی خبره او رازونه به الله تسپاره شرع ظاهر ګوري. ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنه ودا الله فضل پتا سودا الله رحمت او مهربانی فضل ادارې چې تاسو له توبه توفیق درکو اے مسلمانانو د بدره کسان چو او رحمت دا دے چه توبے دل قبول هم کڑلا فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و پا آخرت کی لمسکوم دے اس جزا ذکر کڑلا دل اولا لمسکم خامخابار سیدلو تاسو تزرو لمسکم عاجلن روح المانی خامخابار تاسو ترسیدلو دیر زر فی ما پستم فیهم پاغ سکی چو ورننو تیه تاسو فیه پدغی حدیث افکی چه لگیا شویه تاسو فیه دروغ پدغی خبرکی عذاب عظیم عذاب دیر لوی والذی تولا کبره منهم لہو عذاب عظیم فی ما فستم فیهم عذاب عظیم دا خدا اللہ فضل و رحمتو چه دا عذاب دراتلون مخک مخک تاسو توبا و باسلا اور رب العزت اللہ کا توبا اگر قبول اکللا اس تلقونہو بی السنتکم کم وقی چراغ استلتاسو دا خبرہ بی السنتکم پخپل جبو پا جبو مطلب دا چرا دے حقیقت نو کنو تخورن بی افوائکم لکا صورت کاف کی ترشوی دی چرا کم کسان ہوئی چرا اللہ ولد دی مال لیسا لہم بی علم دی سر علم نشتا اور دا دیئے سے دروغ ہوئی بے افواہہم این یقولن الا کذبا صرف جبوں تغڑو لے دا کلچ تاسو را غستلا دا خبران فقفل جبو باندے معلوم دا شوچھ دے یو بلن با خبرنا را لے دا سے سو پوری چھ تحقیق تا نیر سی دیری خبرنا خوراواما کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعا چھ چارتا ہوئے چھ سپیرا غلے دے او غوگ دا نوڑے دے نمخ کی لاس اچت کا غوگ بانے کیک دے چشتاو کنا روس تو سپیپا سے منڈا واقعا از نیچے منڈی ری شورو کڑی راٹنگ گے کس پہ غوگ رانا وڑا غوگ در پوری تلقونو بیرسنتکم تحقیق کوا وتقولونا بی افوائکم او تاسوی پخپلو خلو باندے وتقولونا بی افوائکم تاسوی پخپلو خلو باندے دا خلیم دلتا دیر پارا ذکر کردہ چه دا داسی و خبره دا چه پزرک دا دی منشه نشتا انزل پا دی بانه یقین کی لکا ابن منیر یولوی عالم تیر شوی دوی دا دی داسی مطلب شو وطن بلتوی کنا دا پا دکا خلا دومل دروغ وای دا داسی کن دی خبره شو و تقولون بی افوائکم ما لیس لکم بی علم چه نشتا تاثر پای بانه ایس دلیل بے افائکم غزکہ شوا چی دلیل نشتا و تعصبونو اینا او تاسو دا گنلا دیر وڑا خبرا معمولی حیین وڑا خبرا حیین معمولی خبرا حیین چی گناہ پینی دا سی خبرا و هو عند اللہ عظیم او دا دا اللہ پنیزو دیر غٹا خبرا و دیر لوئر گناہ خبرا دا دا سی گنتا کی واقع لکا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام یوزل تو فمقبرة باند تيري دو نوي فرمائل إنهما ليعذباني وما يعذباني في كبير دي دوارو لعذاب ورکول كيگي وعذاب ولا پغتكار كي نور كول كيگي سمطلب پغتكار كي دي تي بچ كي دي شو خزاني تي ندي بچ كده ياد زي مطلب دا چه دي تا غط نخ كارا كي دو خو اللا تا دير غط كاري وڑو بولو نزان نبچ كو او چغلي كولا تا تو خدا خیال لے جدا وڑا خبر دا دیر کٹا خبر دا چی اوتن داوی چی دا ابو بکر دا پیغمبر نروس تو دا ابو بکر مرتبہ ندا دا علی مرتبہ دا دا خو بتا تا وڑا خبر اخکاری دا خو دیر کٹا خبر دا سون صحابو چی پیسلہ کردی دا چی دا نبی علیہ السلام نروس تو دا ابو بکر صدیق نمبر دے اگر طول تا دا خطا نسبت کی گی اتوی چی دا وڑا خبر دا یو کس تے اگر پا خلافت و ملکیت کی اولی کلو چه معاویه رضی اللہ تعالیٰ نو دا سده او عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دا سده تو دا وڑا خبره دا سنگ دا وڑا خبره دا قرآن جمع کرد عثمان ده رضی اللہ عنہ احادیث جمع کرد معاویه دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الدین خود دقی توی بنیادی قرآن و حدیثو او دا دوارا چی چا جمع کرد دی تا خبر نامه اتا دی توی چی دا وڑا خبره دا و تا سبونو حیرن و ویند اللہ عظیمو بات نم دے والا کی خود او دخپلو دا پیخور دا سلور وارو امامان دا سخطر پیوکر دا سلور امامان دی داغی بالکل شروع یې ردی دینا کړی دا چې شل دلائل پدې باندې چې ما بونی په غلط سره تر شوی دی او هغه ضعیف دی او هغه دا دی او هغه دا دی بیا وی چې دا خیر دی کنه تنقید دی ادا غو د اسماء او رجال خبرې دی دغه صاحب دې خانښت دا استاذ خیال چې دا ما وړه خبره کړی دا یو محدث پسې لګیا شوی ما قبل قصدا ته وکی ندی کی دا سکو اوکی فرس کا چھے ابو زرعہ ویدی دی ابو حاتم ویدی دی چھے امام بخاری متروک دے او ابن مندہ ویدی دی چھے دکھے دا تدلیس مرض ہو ادا پا طبقات شافعیہ کشتا او دا امام بخاری استاد ویدی دی تسوک دس رکینی نما سر بنکینے سما دس رنے لگی تدہ دا مسئلہ ٹکنے را دا ندا دا خدا دن خدمت نرے ساتھ خیال لے چھے دا وڑا خبر سکے امام بخاری بدنامے فتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم مونږ امام بخاری ته هم د عظمت په نظر ګورو ول امام ابو حنیفه ته هم د عظمت په نظر ګورو یو د حدیث د الفاظ ډیر خدمت کړی دی نو دویم د حدیث د معنی ډیر خدمت کړی دی نو تا خدای یو راغست لري د بل زمکه لرا ورده اته وګنه چې دا وړه خبره ده وتحسبونه هینا دې مجتهد اته یتیم په حدیث ته نس چلو شو پلان لیکل دي پتا سبونه هینن وهو عند الله عظیم مجتهد په ول له حدیثونو اجتهاد نشي کوله کني دته پاتل لسوکا دا څه مسائل تر او باسه چې ما وونی په څنګه کړی دي او غي یتیم په حدیث ته اذونه مسائل رو باسه لري اته خو شیخ الحدیثه نته ته دونه مسائل رو باسه پتا سبونه هینن وهو عند الله عظیم عائشه رضی الله تعالی عنها را بریلې راغې وی لیکلو تنگ چستن کا لباس اور وہ جو بن کا اوبار مسک دیتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر چداغے جامع بٹیڑی ہوئے ادا سے بہو شان بہو استاد خیال گندا وڑا خبر ادا بتا سب نو حجینن وہ عند اللہ عظیم بل بغیر ادا تاویل لے ادار عائشے رے هذا القول جدیر بیان یضحک به دا قبل دے لائق رچ دے پورے دے خندہ اکڑی شی چې د اسمعون معنا یعلمون کی نو دې پورې د خنده وکړي شي دا مور پورې سو خان دي عائشه رضی الله تعالی عنها خوستاو مور ده مونږ هم مور ده اته مور پورې خان دي ته چې ما وړه خبره کړې ده اته خان دی نو کندی غاخونه دي کارشا په خلا دي دا بخکار شي وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم ابیا عذر گنا بدتر از گنا زم چې دی مولا کم تعویل کړی دی مولا خو کور نه نه کړی په دای چې ته نانو مغز کړی نو دا عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی لگی آئی ابیا ویچ دا وڑا خبر دا حالانکہ دا غٹا خبر دا شیعتا و گورا الزامات لگی پا صحابو باندے ابیا ویچ دا خو خیر دا پا کرازی دا مخلق و موندی پسی سسوائی دا تنقید دے و تحسبون و حیناً و هو عند اللہ عظیم تا سخیال لچی دا وڑا خبر دا اللہ پنیز دیر لوئے خبر دا ولولا اسمیتموہم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا لا لا لا لا لا پکڑے راضی زجرون دی ولی دا سے نوا ہر کلا چتا سدا خبر اور دلی ویم قلتم تاسو بویلو ما يكون لنا ندی جائے زمون دا پارا ان نتكلم بهذا چمون خلو خذو بهذا پدی خبرو تاس خبرو باندې مون خلوم نہ خذو د بہتان خبرې زمون په خپلوان رانی شي د غیبت خبرې زمون په خپلوان رانی شي چا سکړې ندی موږ وایو چې سیو کړلو ما یکون لنا ان تکلم بهذا کله کله د انسان په زړه کې یو وسوسه راشي الله هغه معاف کړي ابن کثیر دې روایت ذکر کړي ان الله تجاوز عن امتی زما امت په دې باندې الله رب العزت معاف کړي دې کزړه کې څه خبره راشي مالم تقول او تعمل یو غدای چې په خله رو باسي او عمل وکي او قلم راوالي او لیکلو کی او وینا وکي تقریر وکي او ځان له خبره ده هیبانه خبره نسی لیکن کچه تا اته زړه کې وسوسه رااله نه پایې نه رانیسی سبحانك هذا بوتان عظیم در تعجب د پاره سبحان او امام بخاری باب تړلې ده چکل سبحان د تعجب د پارم راضی سبحان الله مفسرین هم دلته ذکر کی چې دا تعجب د پار راضی الله مالوسی وی کہ پتہ تعجب کے ردے استعمال ڈیر راضی سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتکاف کیو خضر علی بی بی اگے سر خبر کو لے یدو کسان پلار تیرے دل پیغمبر و تری علی رسلکما لکتکو شے دادا ما گور خپل خزر زکہ میں سر خبر کڑی دی ناغی سبحان اللہ تعجب دپارا زمون دل کو سن راضی یہ شیطان دے کنا یجری فی الانسان مجرا دم سن کس خبرت جوڑ کی وہ خبر کو جوڑی گی کنا چو سم دروجے میں آشتی اوم خٹنگے در خوری جی نئی اوم یو سیب و سرناس دی اخبار کے پٹو راشی او ون ٹو ون ملاقاتی خام خوابتی سے جوڑی گی عجیب خبر دادا ان شیطان یجری پل انسان مجرد دم سبحانہ کلا پا تعجب کے استعمالی گی اللہ مالوسی ہوئی چھ لا الہ الا اللہ پا کیوں میں استعمال لا الہ الا اللہ پا تعجب پا وقت کے والعوام يستعملون الصلاة على النبي في ذلك المقام ايضا ودعوام خلق پاکی کل درود ہوں ویچ اللہم صلی لیکن دا شرع ندان دا ثابت ہو بلکہ فقہاء کرام ویچ دا تعجب پا وقت درودون مو آیا سبحانکا پاکی دا تعالی رام آزا بہتان نازیم دا خو بہتان دیر لے دے بہتان سے تو بھی چی اوتن کی سوئی نا اوتوے چی دک دا ششتا دیتا بہتان وی لکھی گی او غیبت دیتا وی چی پی اوتن کی یوشی یی خطیو تا مخامخ نشی ویلے او پوشی شی ورتوے دیتا غیبت وی لکھی گی ڈاٹسن کی اوکا سناستے اگر پیسی ورکڑے دے کس شو نچا خوالا نتوے دا دیر غٹ بے غیرتا رے نہ کہتا ہوتا کہ آواز کو مجھے خبر ورتا ہو کا نہ آئے ہوا تھا ماں اچھے اگر آج نو تو غیرتی بستا یہ نا داخو ٹھیک نہ رکھا نا مخامہ کی ہوتا نہیں چکولے کب خبر ہے چکے نا چھ مخامہ کی ہوتا کولے چھ پاکی کت بانے بنائی اور چکل ہے اوتن کی وہ خبر اشتہ دینا رسرنا نہ حدیث کے راضی فقط بہتا تا پاغبان بہتان لگو سبحان کا آدھا بہتان عظیم دا شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ دزوی کتاب دے نہ پائے کہ اگر اور ڈیر لوئے فرس ذکر کرے دے چھ باز خلق داوی چھ دی داوی چھ دا امسا چھ دا ندار پیغمبر دا قبر نخرا اسوک داوی اسوک داوی پی دا دے باز سو جوابو کما خورا ٹول یو جواب دے چھ سبحانکہ دا بہتانو نازیب دا بہتان دے ڈیر لوئے خلق بہتانو نے لگی یعیدکم اللہ ان تعودو لمثلہ مستقبل کیو نصیتو واز کی تاثت اللہ ان تعودو لمثلی ابدا لئلہ تعودو چھ بیا رو نگردے لمثلی ددے پشان خبرتا بدن چرے چرے تو سنی خبرتا ماف کی خو بیا چرتا دا سکارو نکے ان کنتم مومنین کچرتا اے تاسو مومنان دا ان کنتم مومنین دیم دا توبیخ دا پارا ہوئے لکہ مخ کیوں تیر شو ان کنتم تومنون باللہ اگر مقتضیاتو کہ یو مقتضی ذکر کو ستا دا ایمان تقاضا دارا چی دا سے خبرہ بچر تا رکھ لینا نو باسے دا دیو جنا مغسلین دا مسئلہ لکلے دا دے ان کنتم مومنین دلان دے قد اجمع العلماء حافظ ابن کثیر دے دا علماء کرامو پا دے اجماع را چی دا آیاتون رالل دا دے نفس چھے کم کس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدنامی نو کافر دے دا بنی آدم دا سی شیعہ کافر دے چھے وہ سم قرآن نازل شوی دے دے پس دے عائشہ رضی اللہ پسے لگیا دے لئنہو معاند للقرآن دے دا قرآن سر انازی دے پاتش نور امہات زمونگا دے عائشہ رضی اللہ عنہ علاوہ نو پائے کہ اصح حکمم دک کرے کسو کا غیب بدنامی نو کافر اور حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چرس وہ سیزون ندان بچ کے کباب ان کی شرک ندان بچ کا جادو ندان بچ کا قطرون ندان بچ کا سدون ندان بچ کا یتیم دمال خوڑول ندان بچ کا پجنگ کے ربا گوڑ کے دو ندان بچ کا وقصف المحسنات الغافلات المومنات اور دا سے خز سادہ بہادری رئیس نے خبر اور پاک لمنی دی اور غبد نامے نداغ ندان بچ کا او دا قطع دا قول لے چھے بنی آدم گورے تا سر گواہان شتا او بیا پاگی بانے تو جر ہم نکڑے او نکڑے شستا لاسونا اخ پے پتنانو نو دا اللہ نے یرا کوا فی سر کا و علانیت کا ہر حال کے کجلوتی او کخلوتی سارے ایمان تقاضا دارا چدا سے خبر مکو عائشہ مبدنا ہوا ویبین اللہ لکم الآیات او بیانی اللہ تاستا الآیات آیاتنا دا بیا بیا وپر منز کی ام ذکر کیو اول کیم لالل انزلنا فی آیات بینات ویبین اللہ لکم الآیات او لگرست و بیام راشی لقد انزلنا الیکم آیات مبینات ومثلا من الذین خلو من قبلکم اور سورت چکل ختمین بیا ومراشی کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون داد اللہ احکامات تھی الآیات ندید اسم مراد دی الدالہ علی الشرائع ومحاسن الآداب ومعاملت المسلمین اللہ تا تا دا خیچ مسلمانان سر بس معاملہ کے اللہ تا تا دا خیچ خیستہ ادب ستوی اللہ تا تا دا خیچ شریعت کے میں طریقے کھولی دی واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے حکیم و حکمت لری ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشتو فی الذین آمنو یقیناً آغا کسان چخو خوی ان تشیع الفاحشتو دا چی خورکی الفاحشہ بے حیائی و بدکاری خورول بدکارو دا چی خور کی خبری رفاحشی بدکار خبریں فی الذین آمنو در تشیع سر متعلق دے خوری فی الذین آمنو فبارد مومنانو کے فمومنانو کے دن دن لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ رضیل پارا عذاب درناک دے پا دنیا و پا آخرت کے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ بندگان اللہ تکلیف مور کوئے دیل پیغورنا مور کوئے تدی پٹے خبر مطلب کوئے سوک چیر مسلمان عزت اخلی و دا غب پٹے خبر طلب کی اللہ بے دا کور پا منس کے رسوا کی حافظ ابن کثیر ہو سوک چیر دا چل کی کا نا دا غب دا کور دا منس نتنے خبر ہو چس سوال کر کی گی اس سے شوی دی دے اللہ خی خلق و طبیع او بد روایت کے راضی ایما رجل اشاء علی رجل مسلم کلمتن وہ من عبریون یوتن دا بل مسلمان مبارک دا سے یو خبر کی چغت ایڈو پتہ نشتا او دا دیر پا رجلے بدنام شی کان حقا علی اللہ فاللہ باندے دا ضروری خبر شو سو چدا سے قصب جہنم تغردویم لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ تدیر پار عذاب درناک دے پا دنیا و پا آخرت کے عذاب علیم دام دے رونبت نے جوڑ کی بلس عذاب الور کی اور کرمانی بھی دی چد کے با حسد راولی دام عذاب علیم دے بس زدن بڑا حسد لرکی گنا تو مسلمانان و بدگمانی بڑا پا رزڑ کے پیراشی ان تشیع الفاحشہ دا آیت ندا معلوم اشوالا چھ دا سے اس چیزو چھ آغے سر فاحشے خوری گی اسلامی حکومت کے اپائے بانے پابندی اغبنی تاغے کے اشاعت فاحشہ یو پک مخلوق تعلیم دے دا اشاعت فاحشہ رے الک او جنے دوارا پبلک سکول کے ناس تھی اور سبق پکے دارے چستا بوائے پرنٹستا ہو کا نا مستقل سبق دے اور پاگے کے دور ڈانس طریقے اور تخی دے تو لکھے گی تشیع الفاحشہ یحبون ان تشیع الفاحشہ اتا تو خپتا رچ دگا اسکول کے پبلک اسکول کے داغ کاتی دی اب یہ ہم سچ کم دے نو انگلش میڈیم اسکول تلے گی چدگا ڈم تو کی ادگا مخلوط تعلیم تعلیم کو مخلوط نہیں خدا کسان گڑبڑ کی نہیں دام پائے کے راضی فلموں پکے راضی سنیما گانے پکے راضی ٹی وی پکے راضی ڈش انٹینا پکے راضی بلیو پرنٹ پکے راضی کیبل نیٹورک پکے راضی دا سی ڈی دا پہاشے سونا کیسٹی چیری دا پکے راضی انٹرنیٹ بانے چکم کاروبار نے شروع دی دا پکے راضی اور دا کم ٹی وی چرے دا سے وہ آیا سیاؤ خریدان نے مال برباد کو بل ادا چې دې کې د تصویر ساده ګناه لري تصویرونه دی پکې او درې مدا چې دې کې د تصویر بینې ګناه لري تصویرونه ته ګورې کنه لکه مثلا کرکټ شروع دی او جنکه ناشتی دی او کرکټیان ته ګوري چوغور کنه ایرپان پټان څنګه ور ور دی دو ادا خو سملا کده مې غون تکې دی ادا خو سملا کده لخت تاویګی را تاویګی دا خو نه جایز دی کم زه کې چې تصویر دی د رحمت ملائک داغه نه لیدي او د لعنت راورېدل پای باندې کیږي سړې دی او غره خځه आवाजونه اوري بے ضرورتا او خضرا او اگر سڑو تا گوری اپا ٹیوی چکا میں خضرا جی داغی انٹروی چکم را ٹورنا غٹا کنجر این اغب آخری کد دین سیوا بلا کنجر وان اغب غست وا ہم دک بربند دا ورا میرا کد دین سیوا بلا ککڑا نشتا نچے اغب سکی ننقالی خودے خواشتا شنڈے اغب شانتی سری کی جامع غشانتی کلاهی څنګه لستونی دی څنګه لستونی دی انن لستونی دی یا کو هغه مټی ښکاری یلاز شلې دلش لیدل دا غې دمان غونته کې جوړ کړی دا به مغه شانتی کی او پکې پهلوانان هم راځي کلا کلا هغه یو بل را ورزی اوږي جنگی چولی او زبردست پنده یې نو دې واج راځي نه و ته ګوري کنا نا ډیر زیات قپشی هغه یې را پلاړه دا ته څومنګکل ورکړې ما سړې کوم دغه دی پهلوانو مار داسې پهلوان پکار دی او پایې کې کله کله د دې مقابلې چې لامبو بسنګ وخه نه بیا جنگي چولی خپل لامبو ورزی دی وته ګوري بربند کې لاړیانی هغه مینوانی او ورته ګوري ټول دنیا په دې غم باندې اخترا تیسرا د دماغ صلاحیت هم خرابیږي د سترګو نظر هم خرابیږي نو ټي وي څه شي د ټولو جرمونو مفتی رشید احمد صاحب لیکلیو چې دا یو ټریننګ سنټر شو بس هر شي چې دارا میتوب زکه کنه نه بردین زکه جامع د پېښنو دی بیره تخی ادا واړه ماشومانو مو ببل ګم بلوري به جوړیو ټک به او باسي هلته جنې راځي کړي دي کنه په ټي وي کې د یو منٹ اشتہار لزر روپے اخلی د یو منٹ اشتہار د صدر کې دکانونو دی غټ غټو اې کې یو کس ماته وی اې چې کل ایڈورټایزمنٹ کی هغه جنې راشي چې داسې شی او داسې نه دغه یو منٹ هغه دی خچو کی لزر روپے چې کم دینه هغه اخلی د دیم بیا کنه قالی شروع کی جامع راہی غون تک خبر داغی غون تک پیشن داغی غون تک نکونه دا غی غون تکه ادا پیشونو نه دونه زیات شو دکانداران ریان چوی د مون کپڑے روړو دو میاشه پسوی د دې سیزن ختم ده اوس نوې ماډل راوتري بیا وتا غ پاتشي سندل کې نوې ماډل کپړو کې نوې ماډل دوپټو کې اول نه نه ارسته مزل را روانه ده فارسیز کې نوې ماډل نقالی دا قوم ډیر زیات کی د ماشومان نواله تر غټو پورې ټول بلاک کړه ټي وی کردار چی اکبې نمونه و مغی کوکاو ش کم نوم ورکیرو یا جنیو ش کم نوم کم چر ډمان نوم دے وسه د ډمان نو یو سدا فن کار وای اسوک وته ادا کار وای اسوک وته ګلو کار وای اسوک پکې وی چیر دا ډېر خولې شي زکاو چې نور جهان چې وکانا هغه د رمضان په وشتم باندې مړ اسونه خولې شپې ولا ور کړی وا دخل کو زړونه خوشاله کړو کنه بلګ په باندې خرمري کزی اتفاقی ای او بری غارتا چرا شی نا پدی ناگومان چرا تاویگوی دارا علم آلا دا پدی که مولان رازی غم مولان چی دیتا راگی او چه و تورزی ارسل چه ورزی اغزه تورزی دینا مخی اخوای و کمرائی پایی که سرکاری کریم پودر پراتی نا گینٹا و دو گینٹو که غازان سنبال کی اب یاروز تا دینا راشی السلام علیکم شروع کې دی وطن اصلي خپت طبيعت باندې او حکومت پاکستان ته هم پتا را چې پدې کې سونه دن فحاشي او ریانی خوريږي دا غیلم دی وی دا علم دا تحصیل آلہ دا سبق دا کوما دا ٹی وی نا دا سبق دا کی کاری سے پکر آگلے دا کراکوری دا وسرا او غڑے اڑی راڑی دا دا ٹی وی کاری دے غم کاری چھو ٹی وی لرازیخ کاری او دے تیال تک جکم دینو کرز دا کی دا غنہ بس کرز دا کی دا غنہ بس دین دا کی آبس مولائی و مسئلہ باو کی چیغ دا غیل رازی او دا دنیا دا وجن آغا خپل ایمان خرص کردے اک باوی اسا و تاغیوی حق و آغا نیچی بیانو لے پا دے ہے ات کزائی یو سر چی دا نن سبا کم ٹی وی دے یو خدا کنے چی دا علا دا صفاش والا پروگرامون سمشو ہے کہ باس نکو اسلامی پروگرام شو دینی پروگرام شو قرآنی تعلیمی پروگرام شو او سیدا خو لیکن پا دے ہے ات کزائی سر چی دا اس غیبے پا کے شروع دی نو مسئلہ دار چی دا دے اغسطل گناہ دے دا دے مرمت کول گناہ دے سوکی چی خرسی یہ مرمت کی دغت حرام کمائی ہوئی رکھے گی خب ادائی چی سونے ہو چو تولے چی چو چتے کا ازمہ کے لیر اخلاص کا او ماتے کا او زان با حیا کا لور سرمکے نا آغا خلقو تا جگو رے شرمے گے نا او خد سرمکے نا آغا خلقو تا جگو رے جکم علم دے اخلق دے پا دے رامات تے کہ جتا پینڈے لاور تا جی بیر دے نا تا پر نگی ہم دا شیو پا کی یحبونا انتا شی الفائشا اخبارون لرا شاغیم دا چل شروع کردے فائشہ با ذکر کیو سزا بینی دا سے اوکڑلو تفتیش جاری ہے دا سے اوکڑلو او پولیس تفتیش کر رہی ہے ناغسیزون خوری طریقے خوری او سد باب نشتا او دے مومنانو کے دے پاکستان کے دا کی گی لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ تدیر پار ڈر درناک عذاب دے پا دنیا و پا آخرت کے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گی او تاسو نہ پوئی گے اللہ تا پتر چلے چا سونا درجہ را اور چا دا حال حقیقت سونا دے دا عائشہ درجہ و تم معلوم در رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عبید درجہ و تم معلوم را ولولا فضل اللہ علیکم و رحمتو دا احسان زبادی پا تائبینو باندے چا توبہ کڑے دا و اللہ قبول کڑے دا دا اتاب فضل و رحمت بھی دکی گی ولولا فضل اللہ علیکم و رحمتو کنوے دا اللہ فضل و رحمتو پتا سو باندے فضل اسرے توفیق و توبے اور رحمت اسرے قبل و اللہ توبے جزا بول رو با سے جزا رس تو روانو ما زکا من کم من احدن ابدا دول رو با سا بل سے جزا والا رو با سا تاسو با تباشی ہوئے تاسو با غرقشی ہوئے خو اللہ تاسو توبہ زکا قبول اکڑا وان اللہ تواب الرحیم یقین اللہ تواب الرحیم توبہ قبل ان کے دے رعوف الرحیم مہربانی کا ان کے دے رحیم اور رحم یہ خویدے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان دا فاحشی اور شیطان دا بہتانونو اور شیطان دا غیبتونو اور شیطان دا نیکانو دا بندامولو اور شیطان یو پر سر دیر نزدے تعلق دے دا پا شیطانی لم سبا نکی گی مومن تبیدہ سے بکوا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لا تتبعوا خطوات الشیطان مدے تاسو پا قدم نور شیطان شیطان پا قدم قدم مگدا ابن کثیر کی روایت نقل کرے دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہتا پو سکو دے دے کہ او سڑے دے اغوی دے ما پا زان باندے دا توعام حرام کرے دے دا نخرما اغو توی کفارہ دے ورکی دا خود دا شیطان لم سر و سر دا خود دا نزغات شیطان نیو خبر دا شیطان والا چمبور کرے دا دے ولی دا اللہ علال سیز پدان باندے آرامی امام شعبی رحمہ اللہ دا غنہ دے او مسئلے تا پوسو شیدے دے کہ او کس تے غدا منخ تا کڑے دے جزوے والا علوما ناغور تاوے لو چھتل پکار داری چھوز دے گڑا لال کی ادا سے منخ تے کول دا من ندغات شیطان قرآن کے قرآدی لا تا تبیو خطوات شیطان او بکر صدیق لسڑے راگے وی ما بلو تاوے دا منخ تا کڑے دا چن زبا روجی دا سی نسم چھ خبر بنکم یہ خبریو کا لا تتبیو خطوات شیطان تو شیطان پا قدم بانے قدم مگدا ومن یتبی خطوات شیطانی سوک چھ تابداری کی دا قدم نور شیطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ يَقِينًا دِي لَمْسِ كَوِي بِالْفَحْشَاءِ ذِي حَيَاءِ كَارُنُتَا دا زنا او زنا مقدمات دا ټول شیطان په لمس باندې کیږي چې دا غي قباحت انتهایی ښکاری آیت ته ویل کیږي فحشاء لك فاحشه شولا والمنکر او دې لمس کی د منکر منکر هغه ته وی چې شرع ورته منکر وی شرع وی چې راکار ټک نه ری ولولا فضل الله علیکم ورحمتو مخی سر جزا نو وسط جزا اعاده لبعد العهد لبیان الجزا جزا و سرخکار کی کنوی دا اللہ فضل و پتاسو دا اللہ رحمتو دا آیاتونے چرو لے گلو اتاسو لے دا توبی توفیق در کا دیم دا اللہ فضل و رحمت او گڑا ما زکا منکم من حدن ابدا دا جزا را دا پار دا لولا ما زکا منکم من حدن ابدا نبوی پاتی شوی منکم که دا من چی دی یا بیانیه ری ایا دا من زائده ری که من زائده شی ندا احدون با مرفو شی محلنو او دا و فاعل شی دا زکا را پار زکا احدونو نبوی پاتی شوی نبوی بچ پاتی شوی پتاسو که یو تن چره چره دا گناهونو دا دی خیرونا ار یو بلگ ار چابانه با یو داغ لگی دلو ولكن الله يزكي من يشاء لكن الله پاک ساتي غچال راچ خو غيشيم والله سميع عليم الله اوريدن کي کچا توبو باسري نو اوريدلا عليم او پو دي کچا پيمانچا کړي پخ پيمانچا باندې پوښوي دي ولا ايات لول الفضل منكم وسعت يوتو للقربى والمساكين والمهاجرين دا عائشه رضی اللہ تعالی عنہا دے مسئلہ کی کمو کسانو چې سپیډ اغسطے ہو نا پاگے کہ یو مستح ہو او دا مستح چې ہو دا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیر زیاد نزدیک قریبی رشتہ دار ہو او دبو اثر دیر زیاد خیگڑا ہم کولا نا چه کل دا آیت راگے نا دیر زیاد دا کل دا کسوش ورنا دیر زیاد خپش ہو ابو بکر صدیق زما لور پسې داسې خبرې کې د بو سره احسانات کو زما ر قسمی ک بیا مو سره څه خیر وکو قسم یو خوړو نه آیت راغې چې ولایا تعالی قسم مخرا او چونکه د ابو بکر صدیق سره خاص خبره ده نو مفسرین عام کی تفسیر قرطبی کې دي سونه خلق چې دی الی یوم القیامه هغه ټول سره دا خبره ده چې غلط غلط قسمونه هغه مخره تاسو بل معاف کوی الا تحبونا الله و تاسو معاف کی عبد الله بن مبارک وی چې قران کریم کې رټول نه هغه آیت چې زیات سړی په لګ او امید او برابرۍږي خوشحالیږي په ارجا آیت چې وتوی ناګه دا چې د دې خلکو په مبارک یو ویلو چې لا تحبون ان یغفر الله لكم اچا ویل چې ناګه آیت چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اچا ویل چې نه دار چې ول سوف یعطیک ربک فترضا چا نور ویل دي نو توی چه ولا یا تلی باب افتعال الیوی لکی قسم تا اللن ولا ذمہ چه ابو بکرہ تا خدا قسم خوڑلے دے چه دا ماسی دا زوی میرے یا می خورایی رے دو وقت خول دی یہ ماسی زوی ولا مستحو ایو رارو رارو یہ رارو یہ ماسی زوی و یہ رارو او دس رضا دیر خیگڑا کو ما بیا برا خیگڑا نکو ما ولا یاتلی اول الفضل منکم او قسم دین اخری اول الفضل غره خلقو منکم پتا سو کې د دین په اعتبار سره فی الدین علامه علوسی وسعت او د پراخه او په پراخه کې د مال په اعتبار سره معلومه داش ولا د آیت کریمه نه چې ابو بکر صدیق د دین په اعتبار سره غره دي او د مال په اعتبار سره ډیرو چته عمر الله مال ور کړی دی او مې ورلا جن ډېر اوچت ور کړی دی نه ده پسې به هم خبرې نه کوي کنه شیگان لګیاري ابو بکر صدیق پسې هم خبرې کوي آی یوتو اول القربا ان ما بعد پیلو پتاویل مصدر سره ګرځي د ور کول نام اول القربا خپلوانو والمساکین مسکینانو والمهاجرین